Καλό μεσημέρι. Ακούτε Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Αρνίσια παϊδάκια, 12 ευρώ το κιλό. Χοιρινή παλομπριζόλα, 13 ευρώ το κιλό. Κατσικίσιο μπουτάκι, 17 ευρώ το κιλό. Λουκάνικα τζουμαγιάς, 6 ευρώ το τεμάχιο. Προσφορά. Παίρνοντας ένα ολόκληρο κατσικάκι άνω των 5 κιλών, δώρο τα αμελέτητα. Κοινώς. Τα αρχίδια του. Στο κλίμα της ημέρας, εννοείται και εμείς. Τα παίρνουμε και από άλλους χωρίς να πάρουμε το κατσικάκι. Όχι από το κατσικάκι όμως. Όχι, όχι. Εδώ από το, μιλούσε. Από το ρίφι. Ο πρωθυπουργός μας μιλούσε για το κλίμα της ημέρας. Τα κρέατα. Ναι. Να πού θα φάμε, πού θα ψήσουμε, τι θα κάνουμε. Ναι, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Μας έστειλαν από το Μαξίμου τον τιμοκατάλογο. Με τη φωνή του Μητσού έχουμε απευθεία συνεργασία. Ναι, είχε πάει και στο σούπερ μάρκετ προχθές. Ή τους παίρνουμε και λέμε. Προφανώς έκλεισε τη χορηγία που πήγε προχθές να δει τις τιμές. Για να ψωνίσει. Καλλιτικά. Καλλιτικά. Στην κυρία είπε στη συνταξιούχο να παίρνετε καλλιτικά, είναι φτηνά. Πώς δεν της είπε πως είσαι έτσι, παλιό μπάζο να πάνε βάψου, τι ρίζα είναι αυτή. Αν το σκεφτείς αυτό που βλέπεις μια συνταξιούχο, τι θα μπορούσε. Αυτό που της είπε είναι χειρότερο από αυτό που λες εσύ. Γιατί βλέπεις μια συνταξιούχο, ότσι καημένη κυρία εκεί να προσπαθεί, ψιλομαύρο αφορούσε κιόλας, να προσπαθεί να γεμίσει το καρότσι, το καλάθι και της λέει να παίρνετε καλλιτικά. Και συνωμοτικά. Το πρώτο που σκέφτηκε. Δηλαδή, πόσο αλλού είναι αυτός ο άνθρωπος, πόσο στην κοσμάρα. Πραγματικά. Κοσμάρα κανονική. Και όπου τον αφήνουν ελεύθερο φαίνεται αυτό. Ναι. Όπου δεν πέφτουν δίπλα και εκεί είναι κάμερα μακριά, είναι μια κάμερα πίσω. Καλά, όταν πέφτουν δίπλα του, ότι πέφτουν κάτι και λένε είναι εγκόμενος. Ναι. Όταν είναι το δίπλα είναι αυτό και όταν είναι το ελεύθερο είναι αυτό. Είναι... να παίρνετε καλλιτικά. Τι να διαλέξεις πια. Έλα στη θέση της συνταξιούχου που θα πήγε μετά σπίτι στις φίλες της. Εγώ να πάρω καλλιτικά. Συνάντησα το Μητσοτάκη. Και θα μυρίζει πατσουλί την άλλη μέρα με τις φίλες της. Θα παίζουν το κουνκάν. Και πήρα καλλιτικά κρέμες να πάει εκεί και μετά. Έκανα και να τώρα. Έχω την νυχτός, έχω την ημέρα. Να μην έχει να τηγανίσει τίποτα, αλλά έχει κρέμες όμως πολλές. Γιατί ακολούθησε την οδηγία του πρωθυπουργού. Πρωθυπουργό σου λέει, είναι κάτι παραπάνω, ξέρει. Ε, ναι, ναι, αλίμονο συγκεκριμένο. Λέμε κάποια ευχή συγκεκριμένη την Τσικνοπέμπτη. Καλό σκότωμα ζώων. Ήδη εδώ δίπλα είναι ένα κολλητό κτίριο. Ναι. Που η ταράτσα του είναι στο πιο κάτω όροφο από εμάς και έχουν βάλει και ψήνουν όμως, σαν σουλατζίδικο. Και μπαίνει μέσα, μυρίζει όλο το κτίριο εδώ. Τσίκνα, αυτό είναι τσίκνα. Όχι, δεν είναι τσίκνα, να πας να μυρίζει. Και ψημένο κρέας μυρίζει. Αυτή είναι τσίκνα. Ναι, okay, ναι. Και είναι ασφυκτική ατμόσφαιρα. Θάλαμο αερίων όλο το κτίριο. Σαν το Μητσοτάκι αλλού, δεν ξέρει. Τα βασικά δεν. Ναι. Ναι. Τι διδακτήριο αυτό. Πες ότι ζήλεψε τώρα το σπλινάντερο. Καθόλου με τίποτα. Πες ότι ζήλεψε τα μελέτη. Ο σκέτος καπνός πριν μπει το κρέας πάνω, πώς λέγεται. Εδώ που ψήνει, ας πούμε. Του καραβούνου. Ναι, ναι, πώς το, πώς θα το πούμε. Καπνός. Αυτό λέγεται καπνός. Ναι. Με το που μπει το κρέας πάνω λέγεται τσίκνα. Ναι, όταν μυρίζει του κρέατος είναι τσίκνα. Okay, εντάξει. Μυρίζει λοιπόν εδώ και καπνό. Ή αν πας στην Ανάσταση, δεν έχεις δει καμιά φορά που μπορεί να πάξει κανένα μαλλί. Τσίκνα είναι και αυτό. Οτιδήποτε σε όν καίγεται το λέμε τσίκνα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Να έχουμε την υγειά μας λοιπόν, αυτό είναι το βασικό. Να ευχηθούμε να έχουμε την υγειά μας, βρε παιδιά, γιατί το ηχητικό που ακολουθεί δεν θα την έχουμε. Είναι σχετικό. Και να ευχηθούμε. Θέλουμε ο κόσμος να βρει την υγειά του μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με διαφάνεια και ισοτιμία. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε. Με διαφάνεια και ισοτιμία. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε. Την υγειά του θέλουμε να βρει την ο κόσμος. Την υγειά γι αυτό. Του, βρε παιδιά, ναι. Πώς θα γίνει και ισοτιμία. Αν το λέει ο Άδωνης, θα έχουμε και διαφάνεια και ισοτιμία. Η ισοτιμία. Τώρα είμαι ήσυχος. Πώς εξασφαλίζεται η ισοτιμία μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πώς ακριβώς, δηλαδή. Όταν αυτός που έχει λεφτά πληρώνει να πάει το απόγευμα και ο άλλος περιμένει να πετάνει στην ουρά. Η ισοτιμία πώς εξασφαλίζεται. Γιατί ανακοίνωσε σήμερα το πρωί στο Skype που βγήκε και το πρώτο απογευματινό χειρουργείο θα γίνει την Τρίτη. Τι είναι? Πάνω στο Παπαγεωργίου. Μια ελαφριά εγχείρηση, δεν θυμάμαι. Α. Αλλά είπε θα πάει και ο ίδιος. Τα έκτακτα θα γίνουν το πρωί. Μήπως. Θα πάει ο ίδιος σωστή. Ο χειρουργός. Φωτογραφίες. Όχι, και... χειρουργός, μέσα στο χειρουργείο. Τα έλεγα εγώ στο τηλεφώνημα, προφήτης πριν χρόνια. Θα, κάνει θα μας κάνει ο Άδωνης χειρουργούς. Τώρα που τα απογεύματα δεν θα έχει κόσμο, εμάς θα κάνει. Ναι, γιατί άσχημα. Και το γιο της μαμάς του Κώστα. Τον Κώστα δεν δηλαδή. Είναι καλό να σε χειρουργήσει ο Άδωνης. Δεν θα ήθελες. Ού, καλά, εδώ με άλλο χειρουργείο Πολάκη. Πραγματικά. Ο Άδωνης. Οπότε... Πού ήταν ένα που είχε κάτι γάτες μέσα στο τέτοιο, στο χειρουργείο πριν από χρόνια. Δεν ξέρω. Ναι. Τι γάτες. Είχε κάτι γάτες μέσα είναι, στο χειρουργείο. Ταβέρνα, δεν ξέρω. Ταβέρνα ή αυλή ο κήπος που ταΐζουν γάτες με τα ψάρια. Περίπου έτσι. Και τι τους πετάνε, κάνα νεφρό από τον ασθενή, φάκε. Τα τρώνε, θα τα εντός οι γάτες τα τρώνε όλα. Ξεβρίσκουν το καλό και το τρώνε. Οι γάτες του νοσοκομείου που λέμε οι γάτες της ταβέρνας. Ε, αυτό, ναι, ναι. Ναι. Ωραία, οκ. Okay, οι λοιπόν. Γάτες της Ήρου. Αγκύρας. Αγκύρας, ναι, τέτοιες. Να έχουμε την υγειά μας με ισοτιμία. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Mm. Γιατί αυτό εξασφαλίζουμε. Αυτό το μέτρο τώρα που. Γενικώς. Το ίσο. Το ίσο. Αυτό. Η πρόθεσή τους είναι αυτή και η σκέψη τους. Πώς θα υπάρχει ισότητα ναι, και στο κομβικό θέμα της υγείας. Για να μειωθεί η ουρά στα πρωινά. Αυτό είναι το άγχος τους. Γι' αυτό έγινε όλο. Όχι τίποτα τώρα αρπαχτές, τίποτα σε παρακαλώ. Και να έχουν οι γιατροί λεφτά χωρίς να τα δώσει το κράτος. Να τα πληρώσουμε πάλι εμείς. Πού έχουμε. Ναι. Ωραία, εμάς θα μας ανακεφαλοποιήσουν ποτέ, όχι. Γιατί ανακεφαλοποιούμε αυτούς που μας δανείζουν όλη την ώρα. Όχι, αγάπη μου, εσένα. Α, τι να σε ανακεφαλοποιήσουν. Λέω, μήπως καμιά φορά. Εσύ είσαι για να κεφαλαιοποιείς, να πληρώνεις. Τόσες καλές έχω κάνει εγώ, έχω ανακεφαλοποιήσει. Γι' αυτό κόσμο. Υπάρχουν οι λαοί, για να ενισχύουν τους λίγους. Ευτυχώς, να είναι καλά οι λαοί. Ναι, αυτό ακριβώς. Την υγειά τους να έχουν. Την υγειά τους οι λαοί. Με ισοτιμία να πληρώνουν. Ο πρωθυπουργός μας χθες κινδύνευσε, όπως ξέρεις. Ναι, περάσαμε πολύ δύσκολα στην Οδυσσό. Ευαγγελάτο. Και εδώ ο Ευαγγελάτος κινδύνευσε από την τηλεόραση. Είχε βάλει την έκρηξη. Ναι, η Ευαγγελάτη ήταν δίπλα από την έκρηξη ο Αθεόφοβος. Δεν φοβήθηκε. Μήπως έχει δεύτερη στην Αγκαστρούκα και τον πάρει τα σκάγια. Άτρωτος. Πού έχει μπει αυτός ο Ευαγγελάτος, γυρίζει στο σπίτι. Και πού δεν έχει μπει. Τόσο κουρασμένος. Μόνο στο κανόνι του τσίρκου δεν μπήκε. Ποιο τσίρκου. Στα τσίρκο δεν βάζουν ένα στο κανόνι τον πύραυλο. Α, ναι, δεν έχει τύχει θέμα με τέτοιο. Πρέπει να τύχει θέμα και να εκτοξευθεί. Ε, ναι, εντάξει, θα πάει στο δίχτυ. Χτες πήγε ο πρωθυπουργός μας στην Οδυσσό, μυστικό ταξίδι. Εκεί ήταν και ο Ζελένσκι εκεί και έσκασε στα 150 μέτρα, όπως λένε. Νομίζω πριν ήταν μεγαλύτερη απόσταση. Αλλά το παρουσιάζουν ως ο Ρωμαλαίος, ο ηγέτης. Αποχάρω, ναι, ναι, τα δόντια που άρπαξε τον ντρόν που έριχνε από πάνω τη βόμβα. Ποιο καλό το άρπαξε. Όχι, θα μπορούσε να πούνε. Θα μπορούσε να πούνε. Ναι, και πιάνει τη βόμβα. Και την στρίβει. Και την κάνει λαδομορία. Μόνο αυτό δεν είπαν. Στο καρτούν την τρώνε και σκάει μέσα τους και μετά στο επόμενο πλάνο είναι καλά. Α, λίγο μαύρη. Κάπως έτσι λοιπόν και ο Μητσοτάκης και όμως αυτή η εμπειρία τον σημάδεψε. Η χθεσινή εμπειρία. Είχαμε σημάδι. Αν κρίνουμε ψυχικό. Από τη δήλωση που έκανε. Ακούσαμε κάποιες σιρήνες και λίγο μετά καθώς μπαίναμε στα αυτοκίνητά μας ακούσαμε και μια μεγάλη έκρηξη. Και νομίζω ότι αυτό για εμάς είναι η καλύτερη, η ζωντανότερη υπενθύμηση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Ναι, γίνεται πραγματικός πόλεμος. Λίγο να δει η Δύση, κανείς το καταλαβαίνει. Εμείς γιατί μπλέκουμε με αυτό. Η Ελλάδα γιατί μπλέκει με τον πραγματικό πόλεμο, λοιπόν, τώρα που το ένιωσε. Ναι, γιατί στέλνουμε κάτι όπλα. Καταρχάς κάτι όπλα έχουμε στείλει, τα δικά δεν πάει να ελέγξει τα όπλα μας. Πάρει το μέρος. Τι τα κάνετε, πολεμάτε με αυτά ή έτσι τα δώσαμε. Α, αυτό πήγε να ελέγξει. Ναι. Μάλιστα. Επειδή μπλέκουμε με διάφορους τρόπους. Οι εμφανίσεις είναι αυτοί που βλέπουμε. Υπάρχουν μάλλον και άλλοι τρόποι. Δεν ξέρουμε, μαθαίνονται διάφορα και λέγονται διάφορα. Οπότε, γιατί μπλέκουμε εμείς με όλα αυτά. Με ένα πόλεμο λίγο. Που είναι πολύ μακριά από εμάς. Λίγο από εδώ, λίγο με τους Χούθη, λίγο. Κολοτριβόμαστε σε διάφορα από εδώ από εκεί, βλέπω. Ναι. Να είναι καλά οι αμυντικές δαπάνες που υπάρχουν εν αυθονία. Και η συμμαχία που έχει βρει και το πρόθυμο κορόιδο. Η συμμαχία. Πήγαινε πάνω, εκεί. Πήγαινε κάτω. Είναι αρχηγός εκεί, στείλε εκεί όπλα. Η σημαία μας να μπαίνει, παιδιά, τον μπραντ. Το μπραντ να, το να πάει στους Χούθη, για ποιο λόγο να πάει στην Ιεμένη, να μείνει εδώ το μπραντ. Είναι ανάγκη να τα πάει κάτω, να πάει πάνω στην Ουκρανία. Ποιο ο λόγο. Μικρή πράγμα, χώρα. Ταξιδεύει το μπραντ. Στην Eurovision γιατί πάει παντού. Α, θα το κάνουμε στην Eurovision ένα χουνέρι του Ισραήλ. Α, τι. Δηλαδή θα τιμωρήσει όλη η παγκόσμια κοινότητα. Γιατί. Κάτι είπα, να μην παίξει. Τι να μην παίξει. Το Ισραήλ. Στην Eurovision. Ναι, ναι, ναι. Έχει κυρώσει, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Αυτό, όταν κάνει τέτοια. Αυτό, συγγνώμη, είναι τι να σταματήσει ο πόλεμος τώρα κάτω. Γι' αυτό δηλαδή, το κάνουμε. Για να πιέσουν την κατάσταση. Να πιέσουν την κατάσταση. Εκεί θα εκτονωθεί η παγκόσμια. Εκεί που θα. Να ορίστε, τους καταδικάσαμε στην Eurovision. Τι άλλο θέλετε. 30.000 νεκρούς. Επειδή έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα το Ισραήλ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Νόμιμο δικαίωμα. Και προχωράει τώρα, έχει φύγει από τα σύνορα και πηγαίνει κάτω. Πηγαίνει στη Γάζα, πηγαίνει προς την νότια Γάζα. Μήπως πηγαίνει προς τα πίσω, αμυνόμενο. Τα μισά από αυτά είναι παιδάκια. Ναι, 20.000 από αυτούς είναι γυναικόπαιδα. Παιδάκια. Από τους 30. Για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Επειδή έγινε μια. Πες την, και ας την πούμε για την διευκόλυνση συζήτηση. Τρομοκρατική ενέργεια μια μέρα του Σεπτέμβρη. Ας το δεχτούμε ότι είναι έτσι. Και έχει φάει 30.000 και τι είναι αυτό. Ειρήνη. Ειρήνη. Ειρηνευτική εκστρατεία. Βομβαρδίζουν για την ειρήνη. Ένα λαό που δεν έχει τίποτα, που ούτε τρόφιμα έχει ούτε νερό, τρώνε ό,τι βρούνε και προχθές που πήγαν να φάνε, να πάρουν από τα φορτηγά, βομβάρδισαν άλλους 100. Ναι. Στα φορτηγά που είχαν να πάνε να πάρουν ψωμί και αλεύρι και όλα αυτά που δίνουν. Γενικώς κανονικό δεν είναι όταν κοιτάς τον ουρανό ένα παιδάκι και αυτό που πέφτει είναι ή φαΐ ή βόμβα. Ναι. Κανονικό δεν είναι. Γιατί ο ουρανός κάνει τα τρόφιμα κτλ. Ναι. Σε κουτιά. Το ξέρω. Πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και εμείς εκεί, είναι, πόσο είναι, είναι υπολογισμένο ανθρωπιστικό κόστος, λέει ο Κυριάκος. Ε. Ναι, είχε είναι πει, σε normal πλαίσιο αυτό. Είναι Νετανιάχου, χαμηλό. Είναι χαμηλό, εντάξει. Καλά είναι το 30.000. Το άκουσε ο Νετανιάχου και το εφαρμόζει. Το άκουσε, ναι. Και σου λέει το 30 είναι καλά, μην το ξεφτυλίσουμε όμως, μην πάει πάνω από 60. Ναι, λες και είναι πεπόνι. Ναι. Πόσα κιλά να πάρω, βάλω 1,5 κιλό. Όχι παραπάνω. Όχι. Δεν, όχι, δεν μπορώ να το φάω παραπάνω. Έτσι και με τους νεκρούς. Βέβαια. Δεν έχει τοποθετηθεί ο Μητσοτάκης να μας πει πιο ακριβώς. Το ταβάνι. Το όριο, ναι, τι εννοούσε όχι, όταν του είπε αυτό το πράγμα, αλλά εικάζουμε επειδή είναι πολύ καλός. Ναι, ότι θα είναι περίπου στις 20.000 οι νεκροί, λέω εγώ τώρα. Τι 20, είμαστε 30 ήδη. Ναι, όχι, έχει υπερβεί. Έχει υπερβεί. Έχει υπερβεί. Δεν ξέρω, μήπως ευαισθητοποιήθηκε τώρα που κινδύνευσε να. Που βρέθηκε στα χαρακόμματα, μήπως τώρα κάπως το ορίσει. Που έσκασε η βόμβα 2-3 χιλιόμετρα πιο πέρα. Εκεί, ναι, δεν ξέρω. Αλλά λένε 150 μέτρα. Και ακούστηκε και ακούσαμε λέει τη σιρήνα και μετά από λίγο ο ίδιος ο Μητσοτάκης αν άκουσες τι είπα ακούμε τη σιρήνα μετά από λίγο μπαίνουμε στα αυτοκίνητά μας τι ακούσες τη σιρήνα και μετά από λίγο τα τεθωρακισμένα αν είναι δίπλα φεύγουμε. Μπαίνεις κατευθείαν δεν ναι. Έχει τέλος πάντων πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές στη συμπαράστασή μας. Δεν είναι να τα κοροϊδεύεις αυτά τώρα. Δύο μέρες μετά τα γενέθλιά του τώρα. Ναι, ζούνε και αυτοί τα δραματά τους εκεί πάνω. Δεν λέω. Έχουν και αυτοί τα δικά τους. Με τις τσίκνες λέμε ότι θέλουμε. Σκέψου και το Μητσοτάκη. Που είδε άλλου είδους τσίκνα. Εννοείς, τα έκανε πάνω του. Όχι, εννοείται ότι τη σκόνη από την. Έχουμε το. Έχει εισαχθεί στη Βουλή και συζητάνε το νομοσχέδιο για τα κερδοσκοπικά ΙΕΚ. Μη κερδοσκοπικά ΙΕΚ. Κερδοσκοπικά θα είναι. Είναι κερδοσκοπικά τελικά. Ναι, και θα είναι και η ΙΕΚ. Αναβαθμισμένα ΙΕΚ. Αυτό που λένε μη κρατικά πανεπιστήμια. ΙΕΚ θα είναι. Εγώ τα λέω έτσι. Τι κατάντια. Κερδοσκοπικά ΙΕΚ. Θα είναι σαν αυτό το Χάρβαρντ που λέει ότι τελείωσε ο Μπακογιάννης και τελικά ήταν κάτι άλλο. Το Χάρβαρντ δεν θα έρθει ούτε μέχρι τη Λισαβόνα. Μήπως έρθει αυτό δεν το... θα περάσει παραπέρα. Δεν περνάει ούτε καν τον Ατλαντικό. Ας τους να λένε. Γι' αυτό μας πήραν τον Μπακογιάννη τον καθηγητή και είναι εκεί. Ναι, αλλά αυτό το brain drain δεν μπορώ. Αυτό δεν είναι brain drain, αυτό είναι. Δηλαδή, ο Μπακογιάννης δεν θα μπορούσε να διδάσκει εδώ σε ένα ξένο πανεπιστήμιο ιδιωτικό. Δεν θα μπορούσε να διδάσκει. Είναι καθηγητής, γιατί να πάει επισκέπτης έξω. Κάτσε επισκέπτης στη χώρα σου. Μα κάνει, έρχεται έτσι επισκέπτης με περγαμηνές. Γιατί αλλιώς τώρα θα κάτσεις να τον ακούσεις σαν καθηγητή που έχει διδάξει και στο Χάρβαρντ. Α, ναι, γιατί έχει περάσει από το Χάρβαρντ. Αυτό το ίδιο. Είναι τα καλύτερα βιογραφικά που λέμε, αυτό το φτιάχνει. Αυτό. Έτσι λοιπόν είναι εκεί και φαντάζομαι τώρα που θα ανοίξουν και τα κερδοσκοπικά ΙΕΚ να έρθει να διδάξει και σε κάποιο από τα εδώ. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε εκεί να τον απολαύσουμε. Ναι, δεν είναι τώρα αυτά να κάνουμε ταξίδια. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να γνωρίσω φοιτητές που έχουν σπουδάσει και. Στον Μπακογιάννη. Με καθηγητή τον Μπακογιάννη. Που διαβάζουν τον Μπακογιάννη 2, ας πούμε. Ναι. Έχουν ακόμα για να πάρουν επιτυχίο. Ναι. Χρωστάω Μπακογιάννη 2. Χρωστάω μαθήματα του Μπακογιάννη. Πόπο, δεν περνάει αυτό με τίποτα. Δεν περνάει. Πολύ αυστηρό. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό την παράγραφο με το μεγάλο περίπατο. Δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ να αποστηθήσω. Ναι, με τίποτα. Και φαντάζομαι πόσο έχει... φοίνικας γίνεται πλάτανος και ζει σε τσίγκινο και μετά αφαιρείται και πάει στη Συγκρού και μετά σκάβουμε και μετά. Όλο αυτό, τίποτα άλλο. Και πώς. Πού σκατά είναι αυτή η Ακαδημία Πλάτωνος που την ψάχνουν. Σκάβνε και πολιτεία, λάθος, την πολιτεία. Πουθενά πολιτεία, τίποτα. Μια κρυμμένη πολιτεία. Πώς έλεγε η Αναβίση. Μεθυσμένη πολιτεία. Κάπου στη Δεκελίας να μπλέξουμε τα τραγούδια. Ναι, δεν το ξέρω. Ο Πιερακάκης λοιπόν μιλάει στη Βουλή για το νομοσχέδιο και θέλει να ταχώσει το Πασόκ. Επειδή το Πασόκ έχει μια παράξενη έτσι. Πασόκ δεν είναι Πιερακάκης. Ναι, και αλλά το Πασόκ, σε αυτή τη φάση κάνει θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Α, σαν το Χρυσοκοίδη. Ναι. Ναι, και σαν Μπολούς και το Φλωρίδη. Και χρησιμοποιεί, πιάνει πέντε παραδείγματα για να πει ότι το Πασόκ είναι ασυνεπές και καταλήγει ως εξής. Ένα άγχος για να καλύψετε τις πέντε κυβιστήσεις που έχετε κάνει σε 2,5 μήνες. Τις ταχυολογώ με ημερομηνίες. Στις 20 του 23 ανέφερα πριν Νίκος Ανδρουλάκης, δεν θα μπούμε εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, αρκεί το νομοσχέδιο να μην είναι σε βάρος των δημοσίων. Δεύτερη τοποθέτηση. 12 Δευτέρου του 24. Σήμερα προτείνουμε το σκανδιναβικό παράδειγμα στην παιδεία. Τρίτη. 22 Δευτέρου του 24. Το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν θα τον ψηφίσουμε γιατί θέλουμε μια καθαρή λύση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι την εμπαραγματοποίηση που υπονομεύει και ένα σοβαρό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό και εν τέλει και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Τέταρτη τοποθέτηση. Συμφωνούμε στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων με αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, αλλά αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι διευθέτηση συμφερόντων. Ο κ. Ανδρουλάκης θυμάται το Σύνταγμα στις 26 Δευτέρου. Και χθες στην κοινοβουλευτική σας ομάδα και μόσα διαβάσαμε ότι συνέβησαν, δεν θα επιτρέψω να υπάρξει ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Θυμήθηκα λίγο, ας με επιτραπεί να το πω παρά την αίθουσα, ήταν λίγο σαν τον Γιώργο Κωνσταντίνου όταν παρήγγειλε το ΕΚΜΕΚ. Προφιτερόλ, κύριε. Πώς το πεις, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω. Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω. Κρεμάστηκε. Ένα προφιτερόλ. Ήταν λίγο σαν τον Γιώργο Καστοντίνο όταν παρήγγειλε το εκμεκ. Αυτό το προφιτερόλ. Το προφιτερόλ. Πόσο κάνει. 7 δραχμές, κύριε. 7 δραχμές. Μάλιστα. 7 δραχμές. Μάλιστα. Γιατί 7 δραχμές. Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε. Προφιτερόλ είναι. Είπε ο Πιερακάκης να κάνει και καλά μοντερνιά. Να δείξει ότι είναι ένας από εμάς που βλέπει ταινίες και έχουμε τον κοινό κώδικα των ελληνικών ταινιών. Η μοντερνιά είναι με ταινία του της δεκαετίας του 70. Θα σου πω ότι τους Έλληνες μας ενώνουν οι ελληνικές ταινίες. Α, γι' αυτό. Ένα μεγάλο κομμάτι. Γιατί ως παιδιά ήμασταν όλοι στα σπίτια και βλέπαμε και έτσι έχουμε έναν κοινό κώδικα. Νομίζω και νεότερες γενιές. Και τώρα πια από το YouTube και από το διαδίκτυο αυτά διαδίδονται. Η ατάκα, όλο αυτό το. Η σκηνή με τον Κωνσταντίνο που ζητάει εκεί στον καρσόνι του προφιτερόλ έχει παίξει και παίζει και μεγαλώνει γενιές. Είπε να το παίξει έτσι ο Πιερακάκης, αλλά επειδή όλοι αυτοί. Του το είπε χθες ένας ακροατής πολύ ωραίο. Δεν είσαι και εμάς. Αλλού πάνε, αλλού τρώνε. Είναι άλλη ζωή κανονικά. Γι' αυτό άλλους λέει παρακαλυντικά. Είναι αλλού τελείως. Δεν έχουν καμία σχέση και επαφή με την πλειοψηφία των Έλληνων. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Πιερακάκης δεν ήξερε το κομβικό. Δεν ήξερε το γλυκό, γιατί το ξέρεις το γλυκό. Εμείς το προφιτερόλ το μάθαμε πρώτα από τον Κωνσταντίνο και μετά, το φάγαμε. Ναι, βέβαια. Στα χρόνια τα δικά μου που ήταν πριν 10 χρόνια, μου φανταστείς τώρα. Ότι α, έχεις 10 μικρό χρόνια. Παιδί, ναι, μικρό παιδί. Το είναι ομοσπονδία προφιτερόλ τότε. Στην ομοσπονδία ακριβώς. Ωσπρο, έτσι λέγεται. Ωμσπρο. Ομοσπονδία προφιτερόλ. Βγαίνει λοιπόν και ο Μπάρκας από το ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής, να πει να μιλήσει για το νομοσχέδιο και να είναι κατά. Όπως όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα κατά του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά ΙΕΚ και πήγε πολύ καλά ο Μπάρκας εκεί, τον είχαν το πρωί. Όντως είπε τη θέση του κόμματος, κάποια στιγμή όμως τον παγιδεύσανε με κάποιο τρόπο και έβγαλε και μια ακόμη είδηση. Μιλάτε πολύ για τα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Στην Ολλανδία, παραδείγματος χάρη, που κάναμε σύνδεση χθες με τον κύριο Καρχημάκη, που είναι καθηγητής στο Λέιντεν ο άνθρωπος, μας εξηγούσε ότι εκεί είναι υπό την έλεγχο της Εκκλησίας, δημόσιο όμως τέλος πάντων το πανεπιστήμιο. Εγώ στα περισσότερα καλά Ολλανδικά πανεπιστήμια που είναι. Αλλά έχουν δίδακτρα. Ναι. Το θέμα των διδάκτων το συζητάτε εδώ. Να το ανοίξουμε. Αλλά έχουν δίδακτρα. Ναι. Το θέμα των διδάκτων το συζητάτε εδώ. Να το ανοίξουμε. Αλλά φτάσαμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της τριτροβάθμιας παιδείας. Δηλαδή, η συζήτηση ποια είναι. Δώσαμε ως κράτος. Εγώ κάνω αυτοκριτική και σε μένα. Ναι. Δώσαμε αυτά που έπρεπε στην τριτοβάθμια παιδεία, τη στηρίξαμε και είπαμε τώρα: οκ, δεν μας φάνουν τα χρήματα αυτά. Πάμε για διδάκτρα. Το θέμα των διδάκτων το συζητάτε εδώ. Να το ανοίξουμε. Δεν έχει αντίρρηση. Yeah. Δηλαδή, έχει αντίρρηση ο Μπάρκας και ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς με αυτά που λένε, σύμφωνα με αυτά που λένε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά να δούμε τα δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Να το ανοίξουμε το θέμα και δεν είναι κάθετος. Να το δούμε αυτό το θέμα. Ή να είσαι αριστερός ή να μην είσαι, θέλω να πω. Να είσαι αριστερός, αλλά μην είσαι τώρα. Μην αφορίζεις και τα πάντα. Εδώ θα ακολουθήσει τώρα δήλωση. Το είπε το πρωί ο Μπάρκας, το πρωί πριν δύο ώρες. Θα ακολουθήσει δήλωση. Δεν έγινε κατανοητό, παρεξηγήθηκε ναι, και ναι, τα τρόλ το πήρανε και το κάνανε. Απομονώσανε. Το είπες, ναι. Προφανώς, έτσι όπως το πήγε ο Κούτρας στην ερώτηση, του βγήκε πολύ γρήγορα γιατί θέλει να πει κάτι άλλο. Όπως καταλάβουμε, τα δημόσια πανεπιστήμια δεν τα έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε. Αλλά λέει ότι αν τα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, να ανοίξουμε και το θέμα των διδάκτρων. Δηλαδή να κάνουμε και τα δημόσια ιδιωτικά. Ναι. Ωραία ιδέα. Μεσδίτ. Ναι. Ωραία ιδέα. Πραγματικά όχι. Αριστερό κόμμα. Ναι. Ή να είσαι αριστερό. Μα τι αυτό είναι τώρα. Ή να μην είσαι. Όλα άμα επίσημα είναι δωρεάν, δεν το. Πώς το λένε. Δεν το εκτιμάς καθόλου, ενώ πρέπει να δώσει το κάτι τη. Αυτό λίγο πολύ θα το κρίνουν. Αυτό οι καπιταλιστές. Αυτό ακριβώς. Οι αριστεροί. Συγγνώμη. Ποιοι από όλους μπερδεύτηκαν. Αυτοί οι αριστεροί που λένε ότι είναι. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης πριν από τα Χριστούγεννα και λίγο μετά, δύο φορές θα ακούσουμε εδώ και έχει πει ότι είναι υπέρ των μη κρατικών. Δηλαδή άφησε να πει ότι θα στηρίξει με κάποιο τρόπο τα μη κρατικά όταν έρθουν τα ιδιωτικά όταν έρθουν στην Βουλή. Και τις τελευταίες μέρες έχει πάρει απόφαση να κινηθεί αλλιώς. Και βγάζει εμάς όλους τρελούς. Θα ακούσουμε πώς το κάνει ο Ανδρουλάκης. Καταρχάς. Το παλιό. Το παλιό που έλεγε ότι θα στηρίξει. Άρα εσείς θα πείτε ναι υπό την προϋπόθεση ότι θα ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο σχολείο. Δεν θα μπούμε εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικού, μη κερδοσκοπικού πανεπιστημίου. Ναι. Με συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας βεβαίως. Γιατί αυτό συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όταν γιατί λέτε ναι. Γιατί έχετε πει ότι θα ψηφίσετε το νομοσχέδιο. Όχι. Για τα μη κρατικά. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν και μη κρατικά. Δεν θα μπούμε εμπόδιο. Δεν θα μπούμε εμπόδιο, ότι καταλαβαίναμε όλοι ότι θα ψηφίσει και το Πασόκ μαζί με την κυβέρνηση. Κάποια στιγμή το αλλάξανε, δεν ξέρουμε τους λόγους. Και βγαίνει χτες στον Ευαγγελάτο και μας βγάζει όλους τρελούς. Εγώ όταν είπα δεν θα μπούμε εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, το είπα πολύ πριν κατευθεί το νομοσχέδιο. Τι σημαίνει για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να μην πω εμπόδιο, 148 κύριε Μητσοτάκης ή 149. Ναι. Τι εννοούσα και το λέω για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί εδώ κάνουμε ένα παιχνίδι λέξεων. Ένα κόμμα της αντιπολίτευσης μπορεί να μπει εμπόδιο μόνο στο Σύνταγμα, 1180. Όταν λοιπόν είπα δεν μπαίνω εμπόδιο, προφανέστατα, διότι δεν έχουν 149, 157 έχουν, εννοούσα τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί εκεί μπορώ να μπω εμπόδιο με 180 για να επιβάλλω. Γι' αυτό είναι στο Σύνταγμά μας το άρθρο 16, γιατί θέλει συνενέσεις. Αυτό εννοούσε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Άρα δεν θα το ψηφίσει. Μα γιατί καταλάβαμε αλλά το άλλο. Η συνταγματική αναθεώρηση θα ψηφίσει. Εγώ, ναι. Τότε, ναι, τότε θα ψηφίσει. Ναι, ναι, ναι. Μα το άρα θέμα... ποιο κοροϊδεύει. Εμάς. Α, θέλω να, θέλω πω, να είναι γιατί καθαρό. Γιατί όταν αυτό. Το έλεγε αυτό, έλεγε αυτό ακριβώς. Γιατί το έλεγε από την αρχή αυτό. Ότι είμαι μόνο υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16. Και εμείς βάλαμε το απόσπασμα, ίσως κόψαμε. Δεν κόψαμε. Α, δεν κόψαμε. Δεν κόψαμε. Α, δεν καθόλου. Εντάξει. Μήπως δεν ήταν ο Ανδρουλάκης και ήταν γραφικό του Ευαγγελάτου. Μπορεί. Να το ρίξουμε εκεί. AI. Κάτι, δεν ξέρω. Γιατί και ο Ευαγγελάτος βλέπεις, μπαίνει παντού. Μπορεί να μπει και στο Ανδρουλάκη δίπλα. Ευαγγελάτος ήταν. Α, live. Ο Ανδρουλάκης θα μας κοροϊδεύει. Και το κάνει και με. Απότομο τρόπο, άκομψο τρόπο. Εντάξει, και στα μούτρα μας και αυτός. Πασόκ είναι, δεν οφείλει κάτι άλλο. Όχι, ναι. Ότι είναι Πασόκ είναι και μπράβο. Θέλει μια και δεν μας θυμίζει λίγο το παλιό καλό Πασόκ. Βγαίνει και ο Βελόπουλος, έχει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, συνάδελφος. Α. Όπως ξέρουμε και βγάζει ακροατές. Και τους στέλνουν μηνύματα, τους στέλνουν μηνύματα οι ακροατές και κάποια στιγμή ο ηγέτης που είναι, που θέλει να αλλάξει την Ελλάδα, βγήκε εκτός ορίων. Συγγνώμη, βοήθεια για τη σύνταξή μου. Ρε παιδιά, τώρα δεν είναι δυνατόν να στέλνει ένα πρόεδρο κόμματος μήνυμα για τη σύνταξη από το ΙΚΑ. Πώς θα αλλάξει η Ελλάδα, ρε παιδιά, έτσι. Πάρτε εδώ στο Στέφανο, μιλήστε μαζί του, αν υπάρχει κάτι να βοηθήσουμε. Α, στέλνετε σε μένα μήνυμα για τη σύνταξή σας. Αν είναι η Δήμητρα κιόλας, είπα πριν ότι θα την πάρω τηλέφωνο όταν τελειώσουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω ποιος είναι. Αν είναι μία Δήμητρα. Δεν γίνεται να ζητάτε από ένα πρόεδρο κόμματος που να αλλάξει την Ελλάδα να ασχοληθεί με το ΙΚΑ του καθενός. Υπάρχουν συνεργάτες μου, υπάρχουν οι άνθρωποι βουλευτές. Απευθυνθείτε εκεί. Τι να κάνω, πάρω εγώ στο ΙΚΑ στην αίθουσα και του πω δώστε τη σύνταξη, ρε παιδιά. Αντιλαμβάνομαι τον πόνο και την αγωνία που έχετε, το καταλαβαίνω. Αλλά και αυτό είναι οι συνεργάτες μου. Δεν γίνεται να ζητάτε από ένα πρόεδρο κόμματος που να αλλάξει την Ελλάδα να ασχοληθεί με το ΙΚΑ του καθενός. Δεν θα προλάβει να αλλάξει την Ελλάδα. Αυτά κάνετε. Τον βαρύνετε με διάφορα και δεν έχει την ενέργεια να αλλάξει την Ελλάδα. Και εμείς, αν θέλαμε κάποιον να αλλάξει την Ελλάδα, ποιος είναι? Ο Βελόπουλος. Βελόπουλος. Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί βάζουμε αυτά τα εμπόδια. Μια το ένα, μια το. Γιατί δεν τον κάνουμε και κυβέρνηση που λέει εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Ωραία. Σιγά, γιατί σιγά. Δεν το παίρνουμε απόφαση κάποια στιγμή σαν Έλληνες. Πρώτον, ευρωεκλογές. Και χάνουμε χρόνο με το Μητσοτάκη και τον κάθε απατεώνα. Τώρα ευρωεκλογές. Ναι. Που θα τσιμπήσει λίγο. Ωραία. Και μετά εθνικές εκλογές. Εγώ. Ναι, παιδί μου, περνάει ο καιρός, περνάνε τα χρόνια και σκέψου τι χάνουμε με το Βελόπουλο να μην είναι στην κυβέρνηση. Να δεις το Βελόπουλο πρωθυπουργό. Το ίδιο σε κατάφαση. Ναι, μπράβο. Ναι. Θα ήθελες να δεις. Δεν θα ήθελα να δω. Όχι σε ερώτηση. Δεν θα ήθελες. Εγώ θα ήθελα. Το Βελόπουλο, εννοείται. Καλά, έχουμε δει άλλα και άλλα τώρα. Θα πεις σιγά. Οπότε. Είσαι ψεκασμένος μακριά είμαστε. Αλλά είναι ωραίο το πώς ο ίδιος αντιμετωπίζει τον εαυτό του. Ότι σώζω τη χώρα, αφήστε με. Δεν θέλω τη σύνταξη, κυρία. Να τη βρει τη σύνταξη, τώρα θα παίρνει ο ίδιος και να λέει Βελόπουλος δώστε σύνταξη στην κυρία Τάδε. Αυτά τι πράγματα είναι. Δεν γίνονται αυτά όντως. Θα ακούσουμε τον... Πόσο του μηνός έχουμε το πυρηνικό που λέει ο Βελόπουλος? 21 Μαρτίου. 21 Μαρτίου. Μέχρι τότε μπορούμε να ζούμε. Να τακτοποιήσω. Ναι, ναι, ό,τι χρειάζεται να τακτοποιήσω θα καταστραφούν όλα. Γιόλο, δεν είναι όλα. Να πληρώσω. Ναι, ναι, να κάνω, να προλάβω ότι θέλω να πάω κάπου στο Λούνα Πάρκ. Κάτι να κάνω. Ένα ταξίδι, ας πούμε, στον Αμαζόνιο. Κάπου. Προλαβαίνει. Στην Ταϊλάνδη. Ναι, όπου θες πήγαινε. Προλαβαίνεις πάντως. Θα ακούσουμε τον, για το θέμα της ασυλίας, επειδή το συζητάμε και μαζεύονται και υπογραφές που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της κυρίας Καριστιανού και έχουμε μπει πολύ μέσα. Ένα 300 ναι, και παραπάνω. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί να υπάρχει ασυλία. Βέβαια, βλέπω ότι υπέγραψαν και όλοι οι Σιριζέ και ο Στέφανος Κασελάκης σε ένα πολύ ωραίο βίντεο που δείχνει εκεί την υπογραφή του κτλ. Αλλά όταν έφερε πρόταση του Κουκουέ στην προηγούμενη αναθεώρηση, δεν το ψήφισαν εκεί γιατί το θεωρούσαν μαξιμαλισμό. Αυτό και την, τα δύο που είχε προτείνει τότε το ΚΚΕ ήταν αυτό, να έρθει, να μην υπάρχει δηλαδή. Να μην υπάρχει ασυλία. Υπουργός, ξυπουργός, κανονικά όπως όλοι οι πολίτες, άμα κάνεις ποινικό αδίκημα. Και δεύτερον, διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Να τελειώνουμε. Αυτό δεν τον είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βγήκε. Ναι, το είχε κάνει. Αυτή φορά το κάνει. Θέλει η αναθεώρηση. Έτσι θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, και στα δύο είχε πει όχι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θυμάμαι τώρα... αυτό και τον αφοπλισμό των ΜΑΤ. Δύο κομβικά που έκανε με τον ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι, αυτά. Καλά θυμάσαι. Καλά θυμάμαι. Πολύ καλά. Ωραία. Μπράβο, έχει καλό μνημονικό. Έχει. Ναι. Δεν παίρνει το μνημονικό του αλλού. Α, έχει μνημονικό. Έχει βγάλει το μνημονικό. Για να βοηθάει τη μνήμη. Ναι, άμα αυτό. Θα βγει πρωθυπουργό και θα μοιράζει απλόχια. Θα τα έχουν τα μνημονικών, ούτε ψυχοφάρμακο, ούτε τίποτα. Να τα καλλιτικά που λέμε Τσοτάκη. Αυτό τα δίνει ο Κυριάκος, ο άλλος Κυριάκος. Μνημονικό να πάρει. Να πηγαίνει, θα λες την κυρία εταιρικών. Ό,τι έχει βγάλει. Λοιπόν, και βγαίνει ο κύριος στο Militaire.gr, στον Καρβουνόπουλο, βγαίνει ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, είναι πρώην πρίτανης του Παντίου και καθηγητής πολιτικών επιστημών. Και μας θυμίζει κάτι που γίνεται στη Γαλλία και απαντάει και για αυτό το θέμα της ασυλίας. Στη Γαλλία, γιατί το ίδιο πολιτικό σύστημα έχουμε, αλλά στη Γαλλία δύο πρόεδροι της πολιτείας προσήχθησαν στη δικαιοσύνη χωρίς να χρειάζεται να πάρουν άδεια από τη Βουλή. Γιατί εδώ έχουν υφάνει ένα τέτοιο καθεστώς που και ο πλέον Αλ Καπόνε, εφάνταστος κακοποιός, εάν κληθεί δεν θα μπορέσει να το φτιάξει για να προστατευθεί, για να προστατευτούν αυτοί. Τι είναι αυτό που τους εμποδίζει στα Τέμπη παραδείγματος χάρη να προσαχθούν με τους ίδιους όρους με το σταθμάρχη και ο υπουργός και ο σύμβουλος του υπουργού. Ξέρετε ποιος ήταν σύμβουλος του υπουργού, κύριε Καρβουνόπουλε? Ο γιος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Ντογιάκος. Ο Ντογιάκος όμως ήταν κουμπάρος του κυρίου πτέως πρωθυπουργού. Για δείτε τη διαπλοκή και τη διαφθορά μέσα από την οποία μπορείτε να αποκομίσετε τους όρους της πλήρους ασυλίας σε όλες τις πράξεις διαφθοράς που έχει δημιουργηθεί αυτό το καθεστώς. Ο καθένας έχει το δικό του εισαγγελέα, ο οποίος εκτελεί εντολές. Θα έδινε εντολή ποτέ ο εισαγγελέας του Ιωρίου Πάγου, ο κύριος Ντογιάκος, να προσαχθεί στη δικαιοσύνη ο υπουργός Καραμανλής και ο σύμβουλός του, γιατί και αυτός είναι υπεύθυνος είναι για τις συμβουλές που δίνει? Ερώτημα. Και εάν θέλουμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα με τους όρους μιας πλήρους αντίληψης αυτής της εκλογικής μοναρχίας, ας κοιτάξουμε να την προσαρμόσουμε σε αυτό το οποίο επικρατεί και στις άλλες χώρες. Έχουν εξελιχθεί. Δεν είναι πια Λουδοβίκη οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί. Τι δεν είναι Λουδοβίκη. Μα πού ζει ο Κοντογιώργης? Καλέ. Μα τι είναι αυτά που λέει? Δεν έχει δει. Εκτός τελείως. Πάρε το σπίτι του Βολτέρου, δεν είναι Λουδοβίκη. Αν δεν είναι αυτή το Λουδοβίκη. Το σπίτι του Βολτέρου το λιγότερο. Εδώ η συμπεριφορά. Πάρε καλλιτικά. Κάνε αυτό. Κάνε εκείνο. Όλα αυτά που βλέπουμε. Πολύ ωραία. Καλλιτικών. Αυτό να βγάλει. Ναι. Και μας θυμίζει και ότι στη Γαλλία δύο πρόεδροι, σαν να είναι κοινή ποινικοί, έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ούτε ασυλίες, ούτε συντάγματα. Ο άλλος ούτε... με το βραχιολάκι. Ναι. Ο Σαρκοζή. Δεν ξέρω αν. Ο Σαρκοζή. Το έχει βγάλει ναι. ακόμα. Δεν το ξέρω. Πάνω, αλλά όμως, ο Μπερλουσκόνη. Όλοι. Σε όλες τις χώρες. Δεν υπάρχει διάκριση. Μόνο εδώ το πολιτικό προσωπικό έχει οχυρωθεί. Γιατί άραγε? Γιατί έχουμε. Από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός. Τα ξέρουμε εμείς αυτά. Είμαστε πολύ μπροστά. Άμα δεν προστατεύσει εδώ πέρα τον πολιτισμό, τι είναι αυτή? Ο πολιτισμός ξεκίνησε. Έχει λαμογές. Ναι, του πολιτισμού είναι κομμάτι. Α, το εντάσσεται εκεί. Στην παγκόσμια κληρονομιά είναι αυτό. Δεν το έχω καταλάβει έτσι. Καλημέρα, λέει, η μεγάλη παρέα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας έβαλε μπροστά τις πισταριές στο σημερινό πάρτι. Είστε καλεσμένοι. Σουλάρι Αρκαδίας Γιάννης. Ξεκινάμε τώρα με τα παπιά. Σουλάρι, το σωστό, ή Σλάρ. Σουλάρι, δεν ξέρω πώς το λένε εκεί. Ξεκινάμε 100 παπάκια από Συγκρού και ερχόμαστε πεινασμένοι. Σουλάρι Αρκαδίας. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε για το θάνατο του Δήμου Μούτσι. Ο οποίος ήταν πολύ έτσι, ιδιαίτερη προσωπικότητα στα μουσικά πράγματα. Ένας ευφυής άνθρωπος που εξαιτίας της τόσο μεγάλης ευφυΐας ήταν και τόσο απομονωμένος κάποια στιγμή. Όλο αυτό γύρισε. Είναι δηλαδή και σαν προσωπικότητα δίδαγμα όλο αυτό. Κάποια στιγμή τον έπνιξε λίγο και η ευφυΐα, ενώ τον έβαλε σε περίεργα μονοπάτια. Και έχει χωριστεί, νομίζω, η προσφορά του. Ναι. Η μουσική προσφορά σε δύο κομμάτια μέχρι το 80 περίπου που έφτιαχνε τα λαϊκά τραγούδια που ήταν πολύ ωραία και από εκεί και πέρα που μόνος του τραγουδούσε. Έγραφε και στίχους, ναι. Θα ακούσουμε λόγια. Τώρα από την Εργατική Συμφωνία, με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις. Η Εργατική Συμφωνία ήταν ωραία, δεν είναι δική του στίχη, είναι του... Γκάτσου. Όχι, το συγκεκριμένο είναι δικό του. Το συγκεκριμένο είναι δικό του. Όχι, το Σκούρτη είναι, το Σκούρτη από την Εργατική Συμφωνία. Το τραγούδι του Περέντα. Ναι. Επειδή είναι τώρα αυτό γραμμένο αρχές 80 κάπου εκεί, τραγουδάει και ο Δήμος Μούτσης, Θα ακούσουμε τους στίχους. Δεν είναι και τόσο ακουσμένο. Είναι αυτά τα ωραία, τα δεύτερα τραγούδια. Και όλος αυτός ο δίσκος είναι ωραίος έτσι από μια θεατρική παράσταση που δεν έχει πολύ παίξει. Αλλά όμως έχει ένα ιδιαίτερο νόημα. Εγώ οπερέντα, πατρίδα μου έχω την Αστούρια, εκεί εκεί στην Ισπανία, εκεί εκεί που ακόμα κι απ' την πέτρα πιο σκληρή κι απ' το σίδερο είναι η κάθε απεργία. Κι εγώ οπερέντα, που έχω πατρίδα την Αστούρια, εκεί εκεί στην Ισπανία, εγώ περέντα ήρθα στο Βέλγιο, μα εδώ στο Βέλγιο τα έχω χαμένα. Γιατί εδώ απεργία κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει, τι θα πει φωτιά που καίει και σίδερο που μας σκοτώνει. Θέλω να πω στην πατρίδα μου απεργία κάνεις έστω κι αν πεινάσεις, και το ξέρεις θα πεινάσεις και ψωμί δεν υπάρχει και κανείς δεν σου δίνει. Μα η απεργία θα γίνει, θέλω να πω. Εγώ οπερέντα, θέλω να πω εδώ στο Βέλγιο είναι αλλιώς. Γιατί εδώ απεργία κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει, τι θα πει φωτιά που καίει και σίδερο που μας σκοτώνει. Θέλω να πω στην πατρίδα μου Αστούρια ο αγώνας είναι σκληρός, μα εδώ στο Βέλγιο είναι αλλιώς. Πάντα κάτι έχεις να φας κι όταν τρως γνωστή ιστορία. Ο νους δεν πάει στην απεργία, θέλω να πω. Εγώ οπερέντα, θέλω να πω εδώ στο Βέλγιο πάντα κάτι έχεις να φας, μα όταν τρως ο αγώνας είναι ακόμα πιο σκληρό. Γιατί τότε κανείς δεν τον κάνει. Θέλει ψητά η χοντρή που όλο τρώει, που όλο πουκώνεται, θέλει ψητά. Φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, για πράκια, γυριστή λίχτια, καπαδότη καλουκάρια είναι αυτά. Σε ταβέρνες και εστιατόρια χώνεται, θέλει ψητά. Κρέας και πατάτες βραστές. Για να φάει να χορτάσει, ώσπου να σκάσει, θέλει ψητά, θέλει ψητά. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα πωλείτε το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό. Άλλες μπριζόλες κι αρνιά σου βλυσμένα. Δύο λουκάνικα. Κυρινά καπνιστά. Το σουβλάκι με πίτα, το γνωστό πιτόγυρο. Δε συμπαθεί τα βράστα, γιατί θέλει ψητά. Φάτε, φάτε, φάτε. Μπούκομα, μπούκομα. Ένα τραγούδι στο κλίμα της ημέρας, επειδή πρέπει λόγω Μενδώνη να έχουμε και ελληνικούς στίχους. Το φέρνουμε λίγο τώρα. Το κάναμε θέλει ψητά. Το φελιτσιτά αυτό δεν είναι. Ναι, το φελιτσιτά, ναι. Οπότε έγινε και μπήκε και μέσα στο κλίμα της ημέρας. Βάλαμε και τους συνεργάτες μας. Μύρισε λίγο, μύρισε. Τους βασικούς. Σύκνα. Και έγινε όλο πολύ ώρα από μια ανακοίνωση. Που δεν είναι λίγο πολύ, αλλά θα το πω. Αυτά που βγαίνουν εκτός θέματος δεν μπορώ. Θα πω για την Ηλιούπολη και την παράστασή σου κάτι σε λίγο όμως. Εντάξει, καλά, θα περιμένω. Το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νομού Αττικής, το ΣΕΤΥΠ, διοργανώνει βραδιά αλληλεγγύης, φεστιβάλ αλληλεγγύης, το Σάββατο 9 Μαρτίου. Μεθαύριο, τι έχουμε Πέμπτη, μεθαύριο. Στο πρώτο Γενικό Λύκειο Ταύρου, Αγίας Σοφίας 16, από τις 6 το απόγευμα και μετά. Στο συγκεκριμένο χώρο επαγγελματικό είναι οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα που έχουν κάνει κάτι κινητοποιήσεις, νικηφόρες και είχαν μαζικότητα. Δουλεύουν και Έλληνες και ξένοι. Γιατί από ένα τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να απευθυνθεί παντού, να κάνει διάφορα. Σε διάφορες χώρες είναι κάποια. Και έχουν λοιπόν αυτό το ωραίο φεστιβάλ κάνουν που βλέπουμε την ισιακή μουσική και μια ethnic μουσική. Συγκροτήματα διάφορα, δεν έχει νόημα τώρα να σα τα πω. Πού το βρήκε αυτό, γιατί μα στείλαν και στο site κάτι για να το πούμε. Παντού έχουν στείλει. Μα πιλατεύουν από παντού. Και καλά κάνουν, έτσι πρέπει. Είναι και καινούριο σωματείο σχετικά. Οπότε το Σάββατο θα έχει και stand-up comedy μετά. Το Σάββατο, όσοι είστε κοντά ή όσοι θέλετε, πρώτο Γενικό Λύκειο Ταύρου, από τις 6 και μετά, το ΙΣΕΤΥΠ. Το ΙΣΕΤΥΠ, πώς να το πούμε, συνειδικά το. Το, δεν έχει φύλλα. Δεν έχει σημασία. Τα σωματεία δεν μπράβο, έχουν φύλλα έτσι κι αλλιώς. Αυτοπροσδιορίζοντας κάτι. Τα λέμε όπως θέλουμε. Μπράβο στα παιδιά για τη μαζικότητα, για τα ωραία συνθήματα που λέγανε και στα αγγλικά την προηγούμενη πριν 10 μέρες που τα μεταδίδαμε και εδώ, για να πιάσουν και τους άλλους εργαζόμενους. Για τη μαζικότητα που έχουν και την αποτελεσματικότητα που φέρουν τελικά σε έναν χώρο ψηλό παρθένο από τέτοια. Φτιάξαν το σωματείο και. Όλοι μαζί, εργάτες, που έλεγε και το τραγούδι πριν του Μούτσι, ο Περέντα, που από την Αστούρια βρέθηκε στο Βέλγιο και έλεγε πώς κάνουν απεργίες και πώς δεν κάνουν απεργίες εκεί, από την Εργατική Συμφωνία. Μπράβο λοιπόν, πάντα τέτοια. Για παρένθεση, βέβαια, το οποιοδήποτε ταλέντο και ευφυΐα που είπαμε πριν για το Μούτσι δεν δικαιολογεί καμία κακοποιητική συμπεριφορά που μπορεί έχει να απασχολήσει και την επικαιρότητα και για άλλα θέματα. Δεν δικαιολογούμε εννοείται. Αλλά όπως γίνεται πάντα, εδώ μένουμε στο μουσικό αποτύπωμα. Ναι, εντάξει. Όταν φεύγει κάποιος, γιατί να αρχίσουμε. Το έχουμε κάνει και με άλλους. Και τα στενά τιμούν τα πρώτα. Όλα αυτά ισχύουν. Αλλά το τραγούδι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ακούσω ένα τραγούδι. Όχι, το έργο είναι ανεξάρτητο έτσι κι αλλιώς. Αυτό έχει να κάνει, μένει αλλιώς στην ιστορία. Μπορούμε να τα αποσυνδέουμε μερικές φορές. Τι έχουμε για Ηλιούπολη, τίποτα καλό. Για Ηλιούπολη έχουμε το εξής, ότι χθες ήρθαμε να σε δούμε η μισή διοικούσα επιτροπή της Πλατείας Τέχνης, του νέου φορέα που ήταν εκεί, γιατί είναι πενταμελής, οι τρεις ήμασταν εκεί. Τι το ήθελα και ήρθατε. Ναι, και. Γιατί δεν βάζουν πορτιέρι της πια στα μαγαζιά. Και ήρθε ο πολιτισμός να δει πολιτισμό. Ένα λαϊκό θέαμα. Και διαπιστώσαμε, είναι ομόφωνη απόφαση και των τριών μελών της Διοικούσης Επιτροπής, ότι μας έχεις κλέψει κάποια βίντεο. Δεν έχω κλέψει, έχω δανειστεί κάποιες εικόνες και έχω εμπλουτίσει κάποιες επίσης άλλες εικόνες. Όλοι καταλάβαμε ότι έχει κλέψει. Όταν ακούσετε αυτά είναι η πολιτική. Μη μου ανοίγεις το στόμα. Γιατί? Που έχει ξεκινήσει το κλέψιμο που μου έχετε πάρει από την παράσταση βίντεο και τα παίζετε χωρίς να αναφέρετε ότι είναι δικά μου. Άκου, εμείς έχουμε κλέψει από σένα πέντε σεκάνς. Άρα ας το πούμε και έτσι, ανταλλάξαμε κάποια υλικά. Μου πήρατε, σας πήρα. Τέλος. Συνεχίζω. Έχουμε κλέψει από σένα πέντε σεκάνς, όπως τις λέγανε παλιά, και εσύ μας έκλειψες πέντε βίντεο. Ντροπή. Όχι ντροπή, η αλήθεια. Και το θέμα σου δεν είναι αυτό. Το θέμα σου είναι ότι δεν σας ανέφερα. Μπράβο. Γιατί αν σας είχα αναφέρει ότι είστε εκεί και να τιμήσω την παρουσία σας με τα δύο χέρια, πάρ' τα όλα. Αυτό εννοείται. Είναι το θέμα σου. Με αυτό θέλουμε, γιατί δόξα ζούμε. Ναι. Πάρ' όσα θες βίντεο, τα δίνουμε. Και τέλος πάντων, μια οικογένεια είμαστε. Δεν είμαστε μια οικογένεια. Α, όχι. Είσαι ο Τσολιάς και τα Τσόλια σου τα μπαντ και εμείς είμαστε στην Ηλιούπολη. Το ίδιο είμαστε. Συναριόμαστε στην Ελληνοφρένεια. Τα ίδια πλατό, τα ίδια στούντιο. Εντάξει, κάτι λίγο. Τέλος πάντων, ωραία ήταν η παράσταση χθες. Είχε δυναμισμό. Ήταν μεστή. Είχε ενδιαφέρον. Δεν προλάβαμε να γνωρίσουμε μία κυρία που της μίλησες. Ναι. Που μας είπε ότι είναι ο άντρας της, ήταν από τη Ζαχάρο και έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο ως ακροατής. Ο Γιάννης από τη Ζαχάρο. Πέθανε. Και ήταν μόνη της, είχε έρθει εκεί και ήθελα και εγώ που την είδα να προλάβω λίγο μετά να της μιλήσω. Και εσύ που δεν την πρόλαβα, γιατί και δεν την προλάβαμε, έφυγε. Ευτυχώς πρόλαβα, της μίλησα λίγο όταν κατεβαίνω κάτω στο κοινό και είπαμε δύο πράγματα. Η κυρία αυτή είχε έρθει. Άκουγε με τον άντρα της. Άκουγε με τον άντρα της και την έβλεπα. Πέθανε και ήρθε μόνη της. Και είχε έρθει για τον άντρα της, ήταν εκεί. Ναι. Φαινόταν, έβλεπε σένα και σαν να έβλεπε. Σαν να άκουγε μαζί την εκπομπή πάλι. Γιατί τώρα δεν θα ξεκίναγε μόνη της να έρθει στο Σταυρό του Νότου να δει κάποιον ένα τέτοιο θέαμα. Αλλά επειδή είχε αυτό ότι συνέδε με τον άντρα, με τις μνήμες και την ζωή την προηγούμενη, γι' αυτό είχε έρθει και ήταν και στο βλέμμα της αυτό. Ναι, όλο και φαινόταν και ήταν ιδιαίτερη παρουσία. Και θέλαμε λέει, αν μας ακούει τώρα, αν μας ακούτε, δεν ούτε το όνομά της, τίποτα. Να την ευχαριστήσουμε που ήταν εκεί. Και να την ευχαριστήσουμε που είχε αυτό το. Εγώ που την παρακολουθούσα από εκείνο το σημείο και μετά. Το βλέμμα της για αυτή τη γλύκα που έχουν οι άνθρωποι που έχουν χάσει άνθρωπο. και βλέπουν μέσω άλλων. Και τον κρατάνε ζωντανό με έναν τρόπο. Μπράβο, όσο αυτό μπορούν. Οπότε, τώρα, στην προκειμένη περίπτωση με την παράσταση. Δεν προλάβαμε να σας αγκαλιάσουμε στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Ξέρετε ότι το κάνουμε φορά, αυτό ραδιοφωνικά. Φορά. Το κάνουμε με άλλον τρόπο. Αυτά με την παράσταση. Συνεχίζει τις Τετάρτες. Την ερχόμενη Τετάρτη 13 του μήνα στο Σταυρό του Νότου, στην κεντρική σκηνή. Είναι η δεύτερη παράσταση. Θα δώσουμε τις επόμενες μέρες προσκλήσεις. Όχι σήμερα. Πάνε πολύ. Θα δώσουμε αρχές εβδομάδας. Από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Όπως λέμε. Και μπορεί να κάνετε και τις κρατήσεις στο ticketservice.gr και στα υπόλοιπα μέσα, τηλεφωνικά κτλ. Okay. Έχουμε μια είδηση που αφορά την χώρα μας και μας κάνει ιδιαίτερος υπερήφανος. Όχι το μετάλλιο Τεντόγλου τώρα, σιγά. Ο Τσίπρας. Ούτε Τεντόγλου. Δεν το θεωρεί σημαντικό. Εμείς θα το πούμε. Δεν υπάρχει ο τύπος. Ο Τσίπρας λοιπόν. Εξελέγει. Θύμησέ μου. Αλέξης. Πρωθυπουργός. Α, όχι ο άλλος. Ποιος από όλους. Άδερφος. Ναι. Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης. Ο πρώην πρωθυπουργός. Ναι. Ο πρώτη φορά αριστερά. Α, ναι. Θυμήθηκες τώρα. Εξελέγει πρόεδρος της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια. Μπράβο. Τι, μπράβο. Τι επιτροπή είναι αυτή. Ξέρει ο Τσίπρας που είναι τα Δυτικά Βαλκάνια. Έτσι όπως τον βλέπεις και τον ξέρουμε όλοι. Πού θα πάει, τι θα κάνει. Τον έχουν βάλει επικράτηση, λέει, του Ούγγρου. Επικράτησε του Ούγγρου συντηρητικού Ζολτ Νέμεθ. Την υποψηφιότητα του Τσίπρα στήριξαν οι σοσιαλιστές, η αριστερά, οι φιλελεύθεροι και μέρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πάρτα Ζολτ, να το 1-0. Τον Ούγγρο, τη σκόνη μας βλέπει. Όπι, παπάλι. Πάμε. Ο Τσίπρας πως ξέρει να νικάει. Έτσι είναι η αριστερά. Θα γίνουν τα Δυτικά Βαλκάνια. Τι να σου πω. Εντάξει, άρα ήταν υποψήφιος. Ναι. Είχε βάλει υποψηφιότητα. Ναι. Α, γι' αυτό είχε κάνει δηλώσεις προχθές ότι ήταν τυχής ή τέτοιοι. Ναι, μάλλον. Οι χειρισμοί στην Οβάρτης και στο Όλοι λένε ότι μετά από αυτές τις δηλώσεις ανταμείφθηκε. Υπάρχει μια επιβράβευση πάντα. Εγώ δεν τα πιστεύω γιατί είναι ακέραιος. Δεν είναι τον Ρέις για δόλιο τέτοιου είδους. Όχι, όχι. Οπότε έχει εκλεγεί πρόεδρος, συγκέντρωσε 80% των μελών εκεί που τον ψήφισαν. Και καθολικό, τι έγινε, 80% του Μητσοτάκης. Ναι. 41 έχει να λέει ο Μητσοτάκης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα Δυτικά Βαλκάνια από εδώ και πέρα μπαίνουν σε μια άλλη ρότα. Ποιος ήταν πριν πρόεδρος? Κανείς δεν ξέρει. Α, τι έκανε αυτή η Επιτροπή για τα Δυτικά Βαλκάνια, ποια είναι η αρμοδιότητα, το χαρτοφυλάκιο, ποιο θα είναι. Θα σου πω. Λέει yes σε ό,τι πούν οι Αμερικανοί. Αυτό κάνει αγγλικά, αυτά που ξέρει, τόσο όσο. Εντάξει, ενώ δεν έχει γρήγορα, δεν έχει δύσκολα τίποτα. Μήπως no, θα πει όχι, yes, ok, yes. Και θα βγει μετά, θα κάνει δηλώσεις. Τι να κάνει στα Δυτικά Βαλκάνια, τι να κάνει ο Τσίπρας. Δε, όλα αυτά είναι διακοσμητικά. Ταξίδια θα κάνει. Αποφασίζουν θα κάνει. Ταξίδι, αυτό, τα Δυτικά Βαλκάνια μέσα στα οποία που είναι τα Σκόπια και η Αλβανία, δεν ξέρω αν έχει έδρα. Τι έδρα να έχει. Κάτι μοιράζουν τίτλους για να λέει η Ευρώπη ότι μπορεί να χειριστεί τα θέματα. Πρέπει να έχει και ένα λόγο να κάνει δωρεάν ταξίδια. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Δεν είναι τίποτα όλα αυτά. Κανένα Τσίπρας και κανείς και ο Ζολτ να βγαίνει. Ο Ζολτ το προηγούμενο. Βλέπει το εθνικό κεφάλαιο που επιτέλους αξιοποιείται και δεν σου φτάνει ούτε αυτό. Χαίρομαι. Μιζέρια. Και βγήκε προχθές και είπε αυτό το πράγμα ο Τσίπρας ότι. Ατυχής χειρισμός στις Νοβάρτης και στις τηλεοπτικές άδειες. Και βγαίνουν μετά από εκεί και πέρα ένα τα στελέχη και λένε και εμείς το λέγαμε και εμείς το λέγαμε. Εγώ δεν ακούω κανέναν από αυτούς τον πράγμα. Μόνο εμείς το λέγαμε και μας βρίζανε πατόκορφα από πάνω μέχρι κάτω και τι δεν μας λέγανε και στο Twitter και οπουδήποτε αλλού και εδώ ακροατές. Και τελικά τα λένε και οι ίδιοι. Θα ακούσουμε την Έλληνα Κρήτα. Είναι καταγεγραμμένη στην εφημερίδα Τα Νέα, όπου ορθογραφούσα τότε, το 2018. Είχα πάρα πολύ σοβαρές ενστάσεις, ξεκινώντας από την σουρεαλιστική ιστορία όπου μπαίνει κάποιος στο Μέγαρο Μαξίμου με μία βαλίτσα με ροδάκια και όλες λεπτομέρεια και λέει τι κάνετε εδώ, έφερα μία βαλίτσα λεφτά για τον Σαμαρά και του λένε περάστε παρακαλώ. Όλο αυτό ήταν ένα τσουβάλιασμα. Και το λέω εγώ που με τον Σαμαρά μας χωρίζει άβεσος ιδεολογικά. Αλλά ήταν ένα τσουβέλιασμα. Ήτανε άνθρωποι πολύ σημαντικοί, κάποιοι ήταν και αξιόλογοι. Ας πούμε ο Κουτρουμάνης είναι δυνατόν από τους εντιμότερους πολιτικούς που περάσανε ποτέ. Αυτή λοιπόν ήταν η ένστασή μου. Αυτή εξακολουθεί να είναι η ένστασή μου ότι υπάρχει σκάνδαλο, υπάρχει. Παγκόσμιο. Αλλά τους τσουβαλιάσαμε όλους. Αυτό ήταν η ένστασή μου. Τι άλλοι, τι είχαν διαπράξει και τότε. Από το Μαξίμου είχε βγει αυτό. Ναι, τελείως, ναι, βέβαια. Και τι κατάφεραν με αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αθώοι όσοι συζητούμε το τελευταίο διάστημα. Μα τι κατάφεραν, προφανώς. Τι κατάφεραν. Να ξεπλύνουν τους ένοχους. Οι δύο-τρεις που ήταν ένοχοι πραγματικά Βάλαν και τους άλλους 8 και γίνανε 11 συνολικά. Με τον Κουτρουμάνι, όντως που λέει εδώ τώρα, ή τον Πικραμένο. Τον Πικραμένο. Δεν είχαν σχέση όλοι αυτοί. Και κατάφεραν να αθωώσουν και τους ενόχους. Ναι. Γιατί αυτό. Νηπιαγωγή ήταν τελικά μια εφετζίδικη κίνηση. Ναι, για να δείξουν ότι όλοι οι παράταξοι τα πιάνουν. Και τα λοιπά, ναι, όλο αυτό. Ναι, και, ήλπισαν... και τελικά βγήκαν λάδι για διευκρίνηση. Και επίσης, προφανώς, και επίσης, όταν κατηγορείς σε τέτοιο επίπεδο. Κυβερνητικό, πολιτικό, εισαγγελίες και τέτοια. Πρέπει να έχεις αποδείξεις, δεν έχει νόημα αλλιώς. Ναι. Αν πω εγώ ότι τα πιάνει κάποιος, άμα δεν έχω να το αποδείξω, τι το λέω για να το πω. Γιατί μετά θα ακολουθηθεί η διαδικασία και θα αθωωθεί ο τάδε και θα φανεί ρόμπα εγώ που, θα φανώ ρόμπα εγώ που το είπα. Θέλω να πω, θέλει μια σοβαρότητα. Ναι. Μια σοβαρότητα. Θα μπορούσαν να το χειριστούν αλλιώς, αλλά τίποτα. Δε. Γιατί ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Έτσι μας λένε, ειδικά για τις. Για την Οβάρτης. Οπότε επιτυχία μεγάλη και βγαίνουν τώρα. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Βασιλιάδη που είναι αναπληρωτής γραμματέας ήταν του κόμματος. Να τον ακούσουμε. Ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος είναι από αυτούς τους οποίους κάποιοι χρωστάνε μία συγγνώμη. Ξαναλέω. Και ήταν σαφής και ο πρώην πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας. Έγιναν λάθη στους χειρισμούς. Αλλά ξαναλέω, ένα μεγάλο μέρος για τα λάθη στους χειρισμούς οφείλεται και σε ένα πλαίσιο το οποίο επί της ουσίας σε υποχρεώνει να στραφείς κατά δικαίων και αδίκων. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο που σε υποχρεώνει να στραφείς κατά δικαίων και αδίκων? Γιατί να στραφείς κατά δικαίων, δηλαδή τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που το λένε τώρα ότι είναι βάλαμε και αθώους μέσα. Α, εντάξει. Και είναι κανονικό, ας πούμε. Δεν ήταν μια στιγμή. Βασίσανε όλη την. Όλη η πολιτική την ύπαρξή τους, όλη η ατζέντα ήταν πάνω στην βάση. Βασίσαν σε αυτό. Και αθώθηκαν βεβαίως όλοι. Μεγάλη επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν πήγε φυλακή, κανείς δεν πλήρωσε. Κουκουλώθηκαν. Ούτε θα πληρώσει. Ακόμα και αυτοί που τα είχαν αρπάξει όμως. Ναι, ναι. Προφανώς. Με αυτό λέμε. Δεν λέμε ότι δεν υπήρχε θέμα. Ναι. Αλλά έτσι όπως το έκανε δεν έπεσε φως πουθενά. Το σκοτίνιασε όλο για να κερδίσουν που δεν κέρδισαν τίποτα γιατί με αυτά και με αυτά. Φάει την 20 στο κεφάλι και πορεύσουν. Και τώρα προσπαθούν να σωθούν. Μόνο να κάνει τα τέτοια, τα πλημελήματα, να τα κάνει κακουργήματα, ήξερα. Για να... Αλλά εγώ χαίρομαι γιατί τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν ηγέτη πια. Καλά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα. Φτάσαμε στο τέλος. Με ένα τραγούδι πάλι του Δήμου Μούτση κλείνουμε. Τραγουδάει η Βασιλική Λαβίνα που ήταν σύζυγος του Γιάννη Μαρκόπουλου. Η στίχη είναι δική του. Γεια σας. Γεια χαρά. Κάτω απ' τις στέγες των σπιτιών θα τραγουδήσω ένα λυπητερό τραγούδι. Είμαι η γενιά η αδικημένη και τα καλύτερα μας χρόνια. Κάτω απ' τις λόγχες των φρουρών αχ, τα περάσαμε. Κάτω απ' τις λόγχες των φρουρών. Εργάτης είσαι φοιτητής. Θα γνωριστούμε με ένα λυπητερό τραγούδι. Είμαι η γενιά η αδικημένη και τα καλύτερα μας χρόνια μας κάτω απ' τις λόγχες των φρούρων. Μαζί περάσαμε κάτω απ' τις λόγχες των φρούρων.